प्राकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पौत्रवेत्री गणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण मेरे विचार आवे बढ़िया बात बढ़िया बतावे बहुत जल्दी कल्याण हो जाओ ठीक तरह से और इन सत्संग पर भी बोली जो क्या काम है जो सत्संग में नहीं आओ कौन सा काम है यहाँ पर तारा घर नहीं बाहर नहीं दुकान नहीं तारा कोई व्यापार नहीं कोई काम धंधो नहीं कोई फैक्ट्री नहीं क्या काम है देखो मौसम बर्बाद करो हमारे को अच्छी नहीं लगती बात है अन्याय अच्छा नहीं लगता है देते हैं बात है खराब अच्छा क्या सुना बोलो भाई बोलो क्या सुना है? सत्संग करने वाला कम से कम भगवान के साथ संबंध रहे हम संबंध भगवान के हैं हमारे भगवान है हम भगवान के हैं हमारे सारे साथ रहने वाला मेरे ये बात है हम कौन नहीं मेरा करें हम तो सह लेंगे मैं भगवान शायद सह बोले अन्याय भगवान नहीं सहेंगे हम तो सह लेंगे क्या करें हम बोलो भाई क्या सुना मैं हमारे सुनाने मन इकट्ठा हो जाता है मैं अपनी तरफ से उत्साह रखता हूं अपनी तरफ से अपने सुनाना है शेर जी भी सुना रहे थे आंखें मीन सुनाते थे कोई बैठा है कोई चला गया उठ गया आत्मा का स्वरूप सुनाइए आत्मा का स्वरूप सुनाइए आत्मा का स्वरूप क्या है आत्मा का स्वरूप व्यापक आत्मा शब्द है ना ये अतसातत्य गमने से बनता है अतसातत्य गमने धातु है क्या करना है वो नहीं आता अतसातत्य अर्थ अतिथि सर्वत्र गति थी आत्मा अतिथि मन सब परिपूर्ण आत्मा ये अर्थ है आत्मशुद्ध का बता क्या अर्थ है बता के यही है यही अर्थ होता है आप जो कहा ना वही अर्थ है तो क्या बताऊं बोलो बोलो अतिथि सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, हम सब जगह परिपूर्ण हो उत्पन्न आत्मा, सब जगह नित्य सर्वगत, नित्य सर्वगत स्थान स्वयं अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम दत्तम, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम दत्तम, इदम सर्वम येन ततम व्याप्तम, सब व्याप्त है उस आत्मा, ऐसा लिखा भी गीता में, नित्य सर्वगत स्थान रघुनोम स्थान, ऐसा पूछने वाले आशय क्या है, आप किस आशय से पूछते हैं? हम आत्मा ही है लेकिन हम अपने आप को देव मानते हैं, तो इसमें हम कैसे, हम आत्मा ही है लेकिन अपने आप को देह मानते हैं, इससे कैसे संबंध हमारा छूटे? आप समझे अपने हम आत्मा को मानो, देखो मन बुद्धि जहां होती है वह मालूम होता है, मन बुद्धि जहां नहीं होती वह मालूम नहीं होता, पर है तो सब जगह ही, सब आदमी बैठे बैठे जहां मन होगा तो वह ख्याल होगा, मन नहीं तो ख्याल नहीं होगा, मेरे छात्र जो है इनकी मैं नहीं कर रहा हूं, कई आदमियों को मैं नहीं कर रहा हूं, आज तुम दो भाई नहीं थे, क्या काम है इन्हें बताओ, कौन सा काम है, अरे जरूरी अकेलों ने एक एक दे दे एक के हुआ, तो सब आदमी है ज्यादा मैं कहां तक नहीं कर हूं, खुद वो आपको चाहिए ना, क्या करें, बोलो कोई बात बताओ बताओ भाई, हमारा हमारा यही बात आया है, बिल्कुल सुन सुलभ कैसे है, निर्गुण रूप सुलभ अति, तो निर्गुण रूप सुलभ कैसे है, निर्गुण ही है निर्गुण का अवसुभा, निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित्र सुनी मुनि मन ब्रह्म होय, निर्गुण रूप और भक्ति के साधन कहो बखानी, सुगम पंथ मोय पावे प्राणी, ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा, परोक्ष लगे सुन लागे बारा, पंथ तो है निर्गुण रूप सुलभ अति, रूप रूप तो सुलभ है और पंथ रस्ते में चलने में है सुगुण अच्छा, भक्ति के साधन कहो बनाने सुगम पंथ मोहे पावे प्राणे, अरे ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा, पंथ है ये निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण जान नहीं कोई, सुगम आगम नाना चरित्र सुनि मुनि मन ब्रह्म होए, रूप में तो सगुण बढ़िया है पर चलने में कोई चलना चाहे तो भक्ति मार्ग सुलभ है, भक्ति मार्ग वो निर्गुण रूप है सुलभ अति अति सुलभ है, बातें बनाने में बहुत बढ़िया है परंतु चलने में बड़ी कठिन है, निर्गुण रूप सुलभ आदि अति सुलभ है और सगुण जाना नहीं कोई, और ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा का, अब भक्ति साधन कहो पगानी सुगो पंथ मोय पगानी, रास्ता तो सुगम भक्ति का है, रूप कठिन है कौन सा, सुलभ सुलभ रूप है निर्गुण का, सगुण का सगुण रूप निर्गुण रूप सुलभ है, सुलभ निर्गुण रूप सुलभ आती सगुण जान नहीं कोई, अरे भगवती पंथ कृपाने की धारा, ज्ञान का पंथ कृपाने की धारा, भक्ति के साथ में कहूँ महाराज सुगम पंथ में भाई, एक तो रस से चलता है, एक मैंने रूप को पाता, रूप कहने में तो सुगम सुगम है, समझ में नहीं आता। भक्ति का मार सुगम बाजार सुख व्यवस्था सुख चलो ऐसी बात करें। रामायण में क्या है मुझे क्या बताऊं, पंथ बताऊ निर्गुण रूप सुलभ कैसे ये समझ में नहीं आ रहा नहीं आता। मानो कहते व्यापक है सब जगह परिपूर्ण है, अब क्या जोर है बताओ आप, आपको जोर गया सुगम रूप भगवान सब जगह परिपूर्ण है, क्या जोर है बताओ क्या जोर है बताओ, इसमें कठिन तक है मन में अनुभव तो सुलभ नहीं हो रहा है, कहने मात्र का सुलभ हुआ अनुभव पंथ है, अनुभव पंथ है, अनुभव चलो तो पंथ चलो फिर से चलो तो अनुभव होगा। सुगम कहने में सब जगह व्यापक है, क्या जोर है बड़ो आपके चार क्या जोर है, तिरुगुण सुनने पर अति कि भगवान सब जगह व्यापक है परमात्मा रामचंद्र जी राम जी जन भगवान थे तो कहते भगवान कैसे थे, भगवान थे तो सीता के लिए खोजते फिरे। रामायण में दो बार आता है ठाकुर जी रोते हैं चिंता करते हैं सीता जी का पता नहीं रोते, ये भगवान की दशा होती है बोलो सुन जानने कोई सुन नहीं जानते नहीं तो सब जगह व्यापक है सब सब है भाई बोल रहे बताओ इसमें जोर क्या है आपको निर्गुण रूप क्या की बात समझिए आतते सर्वत्र गच्छति आत्मा आत्मा सब जगह व्यापक परिपूर्ण आत्मा बोलो। राम जी भगत भगवान कैसे है तो भगवान से वो लक्ष्मण से मूर्छा हो गए राम जी झूठने लग गए क्या करें क्या करें मूर्छा हो गई मेरा सहोदर भाई था सहोदर भाई मिलता ही नहीं अब कैसे मिलेगा निर्गुण में क्या जोर है बताओ सब एक व्यापक है अति सूर सुगम भगवान सर नारद जी को भ्रम हो गया सती को भ्रम हो गया और गरुड़ जी को भ्रम हो गया गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि हरि सेवक अत्यधिक निवासी उसको भ्रम हो गया सभी उसे हो गया नारद जी को हो गया निर्गुण भगवान बताओ निर्गुण बाता बढ़ाने दुगुण सुनी है ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नर कर्तुक वर्ण कर्तुक में ब्रह्म ज्ञान बिना नारी नर करे न दूसरी बात कौटी कारण लोभ लगे करे विप्र गुरु घात गुरु और विप्र ही घात है निर्गुण की बात है निर्गुण रूप सब निर्गुण हरेश सब व्यापक है परिपूर्ण है सम है शांत है आनंद घन है सदघन है सदघन है आनंद घन है सब रूप पुरुष होते राग द्वेष नहीं हो गए सब है तो आत्मसुद्ध क्या राम जी रूप हो गया राम जी भगवान है दूसरा मनुष्य उन्होंने फर्क क्या है हनुमान जी कूद कर चला गया राम जी बिना पद निष्कर बोलो कौन राम जी तेज हो गए हनुमान जी राम जी का चरित्र ऐसा है पता तो पता नहीं लगा गीतराज ने कह दिया कि महाराज ने यज्ञ करे दास ना नाथ दशानन यज्ञ की ते ही सठ शुद्ध जन्म छूता आदमी नहीं समझ नहीं मिल गया बताओ। नाथ दशान यह गति की नहीं तेसठ जन्म छूता हर दिन विभीषण जो अपना परिचय नाथ दशान कर में भ्राता रवण भाई अपना परिचय देता आदमी तो अच्छा देता अच्छा परिचय जिससे उस पर असर पड़े। विभीषण परिचय दियोग में दशानंद भाई हूं नाथ दशान नहीं आगे टिके नहीं पहले ही पैर समझ नहीं मिला इससे पहले मेरा समाचार इससे पहले ही बता भाई दास नंदा दशान कर ये पहले का विभीषण है नहीं वो कह गई दास गीता है कौन कह रहा है गीतराज कह रहा है गीतराज का है और विभीषण अपना परिचय क्या देता है दास नंदन दशानंद कर बताता दशानंद वही दशानंद है जिन जो जिन सठ जन्म सुधार जो दशानंद नाम से अपना भाई देव दशानंद भाई हो दशानंद भाई बोले तेई सठ जनक सुधार तो संतों का परिचय होता है और है सहज पाप प्रिय तामस देहा यथा उलू के हितों पर नेहा ये परिचय देते अपना प्रेम है कारने में कहता है मैं संत हूं यार बजे सब जानता हूं विजय राम जी की हो गई हम सब पता है वो कपट मुनि कहते हैं हम जानते हैं जब सृष्टि हुई तब है इस पास एक तुनु है मैं ना एक तुनु कर दिया दूसरा सही ना दिया देह धरी बोर ये धर्म पदाधिकार वैसे प्रताप भवन में विश्वास कर लियो दे नहीं धारी नहीं दूसरी परिचय दे अपना परिचय विभीषण परिचय भी दे संतों की बात और तरह होती है तो भाई हम क्या बताया वो मान रूप पूछने का तात्पर्य क्या आत्मस्वरूप जानने से ये पता चल जाए कि मेरा देह से संबंध है तो मैं देह से संबंध कैसे छूटे आत्मस्वरूप का परिचय हो जाए तो मेरा देह से संबंध कैसे छूटे ये संबंध नहीं छूटेगा संबंध कैसे छूटे ऐसे लगन लग जाए तो छूट जाएगा विवेचन करते करते उम्र बीत जाएगी उम्र सबकी सब विवेचन करते हुए नहीं छूटेगा आज दुख हो जाए जुड़ जाएगा अब वो छोड़ना है कि बातें सुननी है बताओ छोड़ना भाई बात सुनना थोड़ी अगर बातें सुनने से छोड़ने कहाँ है छोड़ना है तो ये बात होगी भैया यहां सुने शुष्य तुम्हें शरीर जैसे क्या क्या था बुद्ध कहता है यार शरीर सूख जाए पर यहां बैठो जब तक सत्य नहीं मिलेगा उठू नहीं खाऊंगा पीऊंगा नहीं फटो गया वो सगुण नहीं था सगुण नहीं मानता था यह आसन है शुष्य तुम्हें से इस आसन में सूख जाए मैं जानना है आपको आत्मा जानना है तो मैं जानने की चिंता लगा दू मैं वैसे नहीं बात बताता जिस कृष्ण हो आप रोटी खा लो पानी पी लो नींदा उधर सो जाओ पर चिंता मैं को ये उपाय है हरदम चिंता रहे कि आत्मा क्या चीज है, आत्मा क्या चीज है, शरीर क्या चीज है, शरीर से आत्मा क्या है। नींद आओ सो जाओ, भूख लाग रोटी खा लो, पास लगे पी लो, पर चिंता हरदम रहनी चाहिए। चिंता बोलो इसमें क्या आपके बाधा क्या लगे बताओ, बाधा बताओ। जानना चाहते हो तो बता बात है, विवेचन करो तो उम्र भर पढ़ जाओ, ग्रंथ के ग्रंथ पढ़ जाओ, पता ही नहीं लगेगा। मैंने पढ़ाई करी है इसलिए मैं जानता हूं, बिना पढ़ाई कोई खबर है तुम्हारी बात मन को अंत है। मेरे पिता ने पढ़ाई करी थी, एक केस दफर पड़ता नहीं, पढ़ी पढ़ाई पढ़ा सिर्फ पढ़ा दिया, पढ़ा दे हम दूसरों को। जय राम जी, हमारी पढ़ाई की हो, पढ़ाई से पता नहीं लगता, पूछ रहे सुन से पता नहीं लगेगा, और विचार कर लो पक्का। जगह में यह नहीं कहते भूखा मरो, प्यासे मरो, नींद मत लो, ये नहीं बताऊ, केवल चिंता, केवल मन में चिंता कि उसको जानू, जाने बिना मैंने चैन नहीं पड़ता। और मैंने ज्यादा चिंता में तो अन्न छोड़ दो, जो छोड़ दो छोड़ दो, मैं नहीं कहता हो गया छोड़ दो हो जाए, मैं तो केवल देता हूँ चिंता, एक लगे जाके कैसे जानू, जान जाओगे, विवेचन कर दो, पुस्तक पढ़ दो, नहीं जानोगे। सीधी बात सरल बात है एकदम, करके देख लो, करके देखो, विश्वास करो तो मजी है, विश्वास नहीं करो तो करके देखो। ये तो बात है, हानि नहीं होगी, आप ऐसी चिंता करोगे आप नुकसान नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। बोलो, आत्मा का स्वरूप जानता है तो बात है, नहीं तो निर्गुण रूप सुन लगाते, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है। राक्ष ने वर्णन किया इसका, यानी कम से कम हृणाक्ष थे नहीं, जो भर गया पता ही भाई बन गया तो अपनी भौजाई ने उपदेश दिया, आत्मा ने थे कंस ने उपदेश दिया, कंस ने आत्मा को उपदेश दिया, बस ने आत्मा को उपदेश दिया, श्रीगुण के साथ बैर किया, इस बार श्रीगुण के साथ बैर और निर्मला उपदेश, ये राक्षसों का काम। आज जितना मिलेगा उपदेश देने वाला विचार से पड़ेगा, और पड़ेगा तत्वानुसंधान, और वो है मैंने प्रया चंद्र है महारामायण है योग वशिष्ठ छ प्रकरण है हमारे पढ़े हुए, हिंदी वाला तो सब पढ़ा है, संस्कृत भी पढ़ा है, कुछ पढ़ा है, पढ़ने तो जाएगा अच्छे। सुलभ है तो केवल विवेचन करने के लिए सुलभ है या बोल को सुलभता है, तो सुलभ अति गया अति सुलभ है, अति सुलभ है तो केवल विवेचन करने के लिए ये या बोल। देखो एक बात आ गई भाई, आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, एक बात आ गई, लोग कहते हैं पहले वेदांत पढ़ो फिर गीता समझ में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी समझ में। गीता समझना चाहो तो वेदांत मत पढ़ो, गीता समझ में आएगी। पंडित लोग कहते हैं गीता समझो, कुछ समझ गीता समझ में नहीं आएगी, गीता समझना हो तो कुछ मत पढ़ो, गीता पढ़ो समझ आ जाएगी, ये वेदांत पढ़ो नहीं समझ में आएगी, माफी मांग लेते समझ, पढ़ जाओ गीता के समझ नहीं समझ पाए, भ्रम पड़ जाएगा, भ्रम पड़ जाएगा, बहुत मुश्किल होती है। पढ़े आदमी का सुधार होना बड़ा मुश्किल है, पढ़े हुए आदमी का सुधार होना मुश्किल है, यह तो खरीश होता है ना, ब्रह्म राक्षस उसको समझना मुश्किल है, वो संस्कृत बोलते हैं बात बता रहे, राक्षस ब्रह्म राक्षस सीधे साधे आदमी सीधे साधे ठीक समझते हैं। नारायण नारायण नारायण ते भगवान ने अपना समझो, कृपा करो भगवान अपना है। बहुत दामी बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। भगवान मेरा है, माँ मानो, बाप मानो, भाई मानो, बेटा मानो, पति मानो, पुत्र मानो, भगवान हमारा है। मौजूदा ज्ञान जाएगा, ये पंथ है। भक्ति साधन कहूं पकाने सुगम पंथ हमारे पावर साने, ज्ञान का पंथ कृपा नहीं धारा तलवार की, तलवार की धार पे धावत है, धर का तलवार की धार पे धावत है। यह बात है महाराज जी, भगवत प्राप्ति में सूक्ष्म कारण जो स्थूल है ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो महाराज जी, भगवत प्राप्ति से वंचित रहने में क्या ये कारण बन जाए? भगवत प्राप्ति में तो सहायक तो होनी, परंतु वंचित रखने में तो काम भजन बहुत बहुत बढ़िया। परमात्मा की प्राप्ति में वंचित रहते हैं। हाँ, शुद्ध भी बहुत ना लाभ होगा। शरीर से दुनिया की सेवा करो तो भगवत प्राप्ति बड़ी सहायता होगी। शरीर से पदार्थों से रुपया से हरेक दिन दुखी गरीब अभाई आरक्षित अंगहीन बड़ी सेवा करो, वो हृदय से जिनकी सेवा करो उनके व्यक्तित्व को अपने से बड़ा समझो, परमात्मा की प्राप्ति बड़ा फायदा होगा, फायदा होगा। मैं शरीर हूं यार, आराम दो, उम्र भर नहीं मिलेगा। क्या बात है, मारे सुन कई बातें सुनी हुई है, कई बातें पढ़ी हुई है, कई याद आ जाती है, कह देते हैं, कई भूल जाते हैं। अरे भूले ना मुझे मैं वो देहरादून ना देहरादून पास में रहते थे, ना याद नहीं आता। इन लोगों से कहा देहरादून ना वो ये दिशा है हमारी, ना याद नहीं आता। बूढ़ा कोई काम का नहीं है, मेरी तो बूढ़ा तो आप लोगों का काम होगा। शायद ही कोई पावर एक दो चार मिला, गणती का मिला था, मुश्किल ही मिला। आप बताओ भाई, आप में कोई बूढ़े से बूढ़ा बोलो, ज्यादा बूढ़ा हो बोलो। मेरे से शायद ही दशा हमारी यह है, नाम भूल जाओ, पास में रहने वाले को नाम भूल जाओ। व्याख्यान सुना हुआ सब बढ़िया, बोलो व्याख्यान में कैसे होगी, कैसे बढ़िया सुना था हमारे हम। वाह वाह वाह, अब तुम नहीं हुआ हो तो क्या करें। अपने वाह वाह कह अपने वाह वाह वाह वाह थाने कहा तो गड्डी का मतलब ते भी वाह वाह करो तत्काल। भाई भगवान मारा है, निहाल हो जाओ, भगवान मारा है। अच्छा वो काला कलूटा है, खुजा है, मारा है मम प्राणदास तो सैव ना मारा। असुंदर असुंदर से करो, सुंदर से तो ही सुंदर असुंदर है तो ही दया विहीन गुणेरी विहीन गुण भी गुण क्या गुण गुणे विहीन गुण नाम बरोवा असुंदर होगा सुंदर से करो वा गुणेरी विहीन गुण नाम बरोवा फिर मैं वो प्रार सैव ना पड़ा देखो तमाशा निर्गुण हो सगुण हो साकार हो नाकार हो अच्छा हो मंदा हो दयालु हो क्रूर हो खता करो हमारा तुम्हारा एक छोकरी एक स्त्री ऊपर दावे पर खड़े थे एक बीती बात सुनानी सुनानी तो वह स्त्री कहती है छोरी ने दे तेरे चाचा जी वो खड़े और शीघ्रा मिश्रा शीघ्रा शीघ्र आदमी खड़े जिसमें वो कहती है देख तेरे चाचा जी वो खड़े बताओ यूं भगवान दिखना चाहिए था मैं शीघ्र आदमी आए तेरे चाचा जी वो खड़े थे नाम नहीं लेते नाम नहीं लेते नहीं लिया तो क्या भैया आचरण से ये हेत जैसे नर स्वागणी पिओ को नामन लेत नहीं लिया तो क्या भैया आचरण से ये हेत जैसे नर स्वागणी पिओ को नामन लेत पति को नाम नहीं लेते पर हृदय प्रेम कहूंगा ये बात है सुनी बात ये है नहीं लिया तो क्या भैया नाम देवी नहीं वे दूर दूर वे दूर का नाम है नजीक का नहीं है ये नहीं कहते वे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं वे दूर दूर वे सुन ऐसे ठाकुर जी को मानो आप मेरे ठाकुर जी वे ठाकुर जी हमारे हमारे ठाकुर जी हमारे प्रिया हो प्रिय ना हो स्नेह हो जैसे बालक को माँ को देखे भाई माँ है भाई माँ माँ है भाई माँ में अच्छी लगे ना अच्छी लगे माँ अच्छी लगे भले वह रूपवान वाले भले कुरूप हो भले गहना कपड़ा बढ़िया हो और सब घटिया हो मेरी माँ है यार मेरी माँ है अच्छी लगेगी नहीं मैंने बताओ इन कपड़ा अच्छा है रूप अच्छा है ना ये माँ नहीं मेरी कितने ऐसा रूप हो कितने ऐसा कपड़ा हो माँ नहीं है वो माँ ऐसे भगवान लगे सुंदर वो असुंदर वो अच्छे वो मंदे वो बुरे वो कैसे ही वो भगवान वाला भगवान राजीव जाओ दासन ले जाओ एक छोरी की बात है मारी गुट्टी भाई आशी मारी गुट्टी भाई आशी मारी गुट्टी भाई आशी गुट्टी भाई ही बड़ी बहन बड़ी बहन ही है वही वाला जो सुनो गया शास्त्र वहां से छोटी छोरी ऐसा आनंदा से भगवान रो ये आनंद होना चाहिए मारी गुट्टी भाई ऐसी मारी गुट्टी मारी माँ मारी मारी माँ मारी माँ आनंद भी नहीं मारा भगवान तुम कैसे ही माँ का बने किस से गए हो मारा मारा भगवान मारा भगवान मारा सज्जनों ये बढ़िया बहुत है बात भगवान कैसे वो मारा है मारा है भगवान मारा है मारा है माँ मारी है मारी गोदी में जाओ बैठ जाओ मेरी माँ है माँ मेरी है कीटाणु दबा कीटाणु खुश हो जाओ मेरी माँ है माँ बेटे की लड़ाई हो जाए तो थप्पड़ मारे तो चल जाए, जब दूर जाए देखे सामने दूर खड़े बन जाएगा सामने माँ के सामने, माँ डरे तो भाग जाएगा खड़े सामने। यो बाहुबल सामने रहो एकदम, मैंने कितना ही दुख दो कितना ही कष्ट दो, हमारे भगवान है हमारा भगवान हमारा भगवान हमारा भगवान आनंद दे देगा आनंद, हमारा भगवान है हमारा भगवान है। ये भक्ति है भगवान की, समझे मेरा भगवान है मेरा, इस नाम भक्ति है, वैदिक भक्ति नहीं है, प्रेमा भक्ति है, वैदिक भक्ति से ऊंची है। वैदा भक्ति यूं चंदन चढ़ाओ यूं फूल चढ़ाओ ये चढ़ाओ फिर ये करो फिर से ये वैदिक भक्ति, कहा प्रेम भक्ति महाराज ठाकुर ठाकुर जी महाराज है। देखो तमाशा में बिल्कुल बड़ा बड़ा धरता है, पढ़ा दिखा नहीं समझ नहीं, फिर भगवान मारा है भगवान मारा है भगवान मारा है, निहाल हो जाओ ऐसी बात बढ़िया, भगवान मारा है। महाराज जी वस्तु का आकर्षण और वस्तु को प्राप्त, वस्तु का आकर्षण और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो अपनी न मानने पर भी वो महाराज छूटती नहीं दिखती। अपने नहीं मानने की आवश्यक लगी वस्तु का आकर्षण हाँ। और वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हाँ। वह अपना न मानने पर भी वस्तु को ये मिटती नहीं है, आकर्षण और मतलब प्राप्त करने की इच्छा, वस्तु को अपना न माने तो भी ये भीतर में उसकी इच्छा उधर आकर्षण भी रहता है और ममता प्राप्त करने की इच्छा भी रहती है। तो चोरी करे लोग चोरी क्यों करे, अच्छे लगे तो चोरी करे, चोरी क्यों करे अच्छी लगे। आप अपनी मत मानो, अपनी मत नहीं मानो तो भी आगे आकर्षण बोली अपने नहीं मानो तो भी वो अपना प्रियता है, वो प्रियता है अभी प्रियता नहीं चाहिए, अपने नहीं मानो बोले मानो प्रियता है ना प्यारापण, वो प्यारापण बंधन है अपनी बहुत दूसरी हो बने प्यारा पड़ो अपना पड़ो प्यारा पड़ो कुछ बात हुआ किस बात हुई बताओ आप बताओ प्यारा पड़ो कुछ बात हुआ, कोई न कोई अपना स्वार्थ है अपना गर्व है हमें हमारे काम आवेगी कि हमें न्याय करेगी, कोई न कोई तो गुण है ये अपनी नहीं है ये तो ठीक है लेकिन ये चीज अच्छी है ये अपन मिले स्वार्थ है कि कुछ न कुछ मैंने न्याय करेगी इसलिए प्रिय होता है उत्तर दिया मनुष्य कोई न कोई मतलब है वैसे उसमें कुछ मतलब प्रियता है तो आप प्रिय लग रहे मतलब है कि हमारे को अप्रिय लगती है, प्रिय क्यों लगती है कोई न कोई गुण है किसी गुण से आकर्षण हुए, भगवान में गुण देकर आकर्षण होना है भगवान में आकर्षण नहीं है वो गुण में आकर्षण है, भगवान का गुण देकर भगवान आकर्षण है भगवान नहीं हो। ऐसे मैंने पढ़ा भगवान को साधन मत बनाओ साध्य बनाओ, राम जी से धन मिलेगा राम जी से मान मिलेगा राम जी से धन मिलेगा ये साधन है राम जी ये साधन है राम जी ने और साधन राम जी नहीं मिलेगा उसको, राम जी साधन है एक फैक्ट्री लगा दी फैक्ट्री ऊपर पैसा पैदा हुआ ये राम जी फैक्ट्री है फैक्ट्री में कैसे मिले राम जी से कुछ लेना है दुख देवे कष्ट देवे तो ही राम जी सही मैं तो राम जी सही जाएगा दुख देवे तो ही चित राम जी भी जावे जाने राम कुटिल कर मोही लोग कहे गुरु साहेब द्रोही तो सीता राम सरती मोरे अंदन बड़े मनु तोरे ये बात भक्तो ये बात है जाने राम कुंड या लोग कहे गुरु साहब विरोही, मेरा सीता सरती मोरे आनंद बड़े अनुग्रह तोरे, ऐसे राम जी मीठा लगे माठा, राम जी मीठा लगे, ये भजन है राम जी अच्छा लगे, ये भजन है राम जी प्यारा लगे अच्छा लगे। अब मिलो और मत मिलो, मिलने के वो मतलब नहीं है, अच्छा लगे मीठा लगे अच्छा लगे राम जी, राम जी मांगो तो यही मांगो कि आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, आप में मन लग जाए चित हो जाए राम जी से, राम जी लगे निहाल हो जाओ, निहाल हो जाओ। पन्नगार ये सुनो प्रेम सब, ये प्रेम है भगवान अच्छे लगे, असुंदर असुंदर से सुख दो दुख दो से करो अच्छा है, दुख दे तो अच्छा लगे, बोलो लोग मिर्ची खाने आख पड़िया लाग पुण्य मगन अच्छा लगे। अभी हम कितक हो जाए बोले प्यारा लगे प्यारा, बस भगवान से मांगो ये कि महाराज आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो अच्छे लगो, मेरे को तो प्यारे लगो, बस आप चाहे जहां रहो चाहे दर्शन दो मत दो, आपकी खुशियां जगो स्वर्ग में रखो नरक में रखो, बने मन राम जी प्यारे लगे बने मीठे, एक बात भगवान से एक बात मन हो केवल प्रियता, बस फिर बिना पार हमारी एक ही मांग है आप प्यारे लगो, आप मीठे लगो, आप अच्छे लगो, अच्छे लगो, मिलो चाहे मत मिलो, कहीं छुट्टी दे दो ठाकुर जी को छुट्टी दे दो, चाहे जहां रहो चाहे जैसे करो चाहे जैसे, मेरी तो एक ही बात है मैं भी चले ऐसे लगा, आपका नाम अच्छा लगे, आपका गुण मीठा लगे, आपका रूप मीठा लगे, आपकी लीला मीठी लगे, आपका देश मीठा लगे, आपसे संबंध वाली मीठी लगे, आपके कारण और कोई और बात नहीं, गंगा जी भी ऐसी लगे गंगा जल अच्छा लगे, भगवान के संबंध से कोई कैसी हो सब ऐसी लगे, और कुछ नहीं मांगे भगवान ने केवल आप अच्छे लगे, भगवान से यही मांगो कुछ और कुछ नहीं मांगना, भगवान से एक ही बात मांगनी आप मीठे लगो, आप प्यारे लगो, आप अच्छे लगो, आपको भूलू नहीं हे नाथ आपको भूलू नहीं, आप भूले क्या। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2056 6 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम